إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه تنزيل وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى مزان إسلام baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia kipenzi chetu na kipenzi chake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala anasema na hii ni suratu Taha kuanzia aya ya 83 hadi aya 84 Allah anasema kumuliza Musa wama a'jalaka an qaumika ya Musa ni kipi kilicho kupelekea Musa kuwa haraka kukupelekea mpaka ukaacha watu wako kafika kabla watu wako kufika ala Musa akasema hum ulai ala athari watu wangu wako nyuma yangu wanakuja pia waajitu ileka rabbi litardha lakini nimekuja kwako mola wangu kwa haraka ili uweze kuwa radhi na mimi qala almufassirun Ulama wa tafsiri wanasema wa kutafsiri aya hii. Wanasema Lamma naja Allahu Ta'ala bani Israil. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipo waokoa bani Israil wa aghraqa Fir'aun na kaangamiza Fir'aun qalu wale bani Israil walisema ya Musa ewe Musa lau ataitana bikitabin lau utatuletea kitabu utakuja ukiwa una kitabu kwetu sisi mina indi lai kitabu kitokacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala fihi ndani ya kitabu hicho alhalalu kuna mambo ya halali yanabainishwa walharamu na pia mambo ya haramu yanabainishwa walfaraidha na pia ndani yake kuna faraid sasa wanataka kitabu hicho ambacho kitakuwa ni mwongozo kwao ili waweze kukifata na waweze kufanya yale ya halali inavyotakiwa na ya haramu pia waweze kuepuka inavyotakiwa na mambo ya faradhi pia watekeleze inavyostahili fa auha Allahu ilayhi Allah subhanahu wa ta'ala akampa wahi Musa yaiduhu akawa anampa ahadi annahu yakuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu alayhi dhalika atamteremshia hicho kitabu ambacho wafasi wake wanakitaka fil mawdhi alladhi kallamahu fihi pale mahala ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa wahi Musa mara mwanzo kabisa na akamfanya Musa kuwa ni mtume pale Turi Sina fadhahaba Musa akachukua baadhi ya watu wake akawa ni mwenye kuondoka akienda ili Allah subhanahu wa ta'ala ampe kitabu hicho fadhahaba mabadhi qaumihi ila tur liakhdhi at-taurat asa walipokuwa naenda fa'ajila Musa min bainihim asa Musa katika kule kwenda akawa ni mwenye kwenda kwa haraka wale watu wake wakawa wanaenda taratibu lakini Musa akawa mwendo wake ni wa haraka basi akafika huko kwenye jabal tur kabla watu wake Asa kwa nini Musa alayhi salam akawa mwenye kuharakisha shauqan ila rabbihi kwa sababu ya kule kuwa na hamu na Allah subhanahu wa ta'ala mula wake wa amarahu bilihaqihi Musa akaambia watu wake kuwa nyinyi njooni nyuma yangu tu muhimu mfike lakini mimi nitakuwa ni mwenye kuenda kwa haraka kwa sababu na hamu sana nakutana na Allah subhanahu wa ta'ala anipe kile kitabu ambacho ameniahidi. Faqala Allahu ta'ala li Musa. Sasa Musa baada kufika na akifika yuko peke yake, watu wake bado wako nyuma. Allah akamwambia Musa, lima lamma wasala qabla qaumihi, pale alipofika kabla watu wake. Wama ajalaka an qaumika ya Musa, ni kipi kilicho kupelekea uwe na haraka ufike kabla watu wako ewe Musa? Kala Musa akasema, hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda, yani watu wangu wako nyuma yangu wanakuja, lakini mimi Allah subhanahu wa ta'ala nimekuja kwa wepesi ili uwe radhi na mimi. Kwa hivyo hili jawabu la Musa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mzangu Islamu, natufundisha kuwa Muislamu anatakiwa awe ni mwepesi wa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kule kumuitikia Allah subhanahu wa ta'ala pindi tu anapokuwa anajua kuwa Allah anamtaka afanye jambo fulani, basi anakuwa ni mwepesi wa jambo lile kulitekeleza na kutekeleza kwa wakati wake bila kuchelewa, ili iwe sababu kama alivyosema Musa ya kuwa Allah awe radhi naye. Kinyume chake, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anataka tufanye jambo fulani na ametuamrisha jambo fulani tutekeleze, lakini ikawa sisi tunatekeleza jambo lile kwa kuchelewa, ama kwa kuwa wakati wake umepita, ama tukatekeleza lakini ikawa yaonekana kuwa katika utekelezaji wetu hatuna ile hamu na bidii na juhudi kubwa, basi ina maana kwa tutakuwa hatutafuti radhi za Allah inavyostahili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wassabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannati an-na'im. Wassabiquna as-sabiqun, as-sabiquna manake hapa ni kuwa wale wenye kutangulia wenzao kwa kuyatekeleza yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Bi maana as-sabiquna fi dunya, wale ambao hapa duniani utawapata katika mambo ya khairati, hao ndio wako mstari wa mbele, hao ndio wa mwanzo, hao ndio wanaonekana wa mbele mbele kuyatekeleza yale maamrisho na yale mambo mema. Basi Allah anasema kuwa as-sabiqun, siku ya kiyama pia hao ndio watakuwa ni wa mwanzo mwanzo kuingia peponi na hata kupata mazuri zaidi kuliko wenzao na hata kabla wenzao. Fi sahih Muslim an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala badiru bil a'mal. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kwa difili upokewa na Abu Huraira, radhi za Allah zimfikie. Mtume akihimiza Waislamu kwa jambo hili la kuharakisha na kufanya bidii kwa kutekeleza yale ambayo Allah ametaka tuyatekeleze, anasema badiru, harakisheni na wanieni bil amali, kwa kuyatenda yale matendo mema. Kwa vina maana kuwa jambo lote la wema yatakiwa Muislamu awe ni mwenye kufanya bidii, angalau awe ni mwenye kutangulia, si tu kwa kuwa uisabiki katika wale waliotekeleza jambo lile, lakini pia uisabiki katika wale waliotekeleza mwanzo mwanzo kabisa. Na ni kwa sababu miongoni mwa faida za kutekeleza jambo ambalo tutakiwa tutekeleza na ukatekeleza kwa haraka na mapema kuliko wenzako, ni kwa sababu haujui ikiwa utachelewesha labda utakufa kabla kutekeleza, na itakuwa sababu ya kuwa sasa wewe itakuwa hauna sababu ya kuwa haukutekeleza jambo lile, hauna udhuru. Kwa nini? Kwa sababu ya kulipata muda ambao ulikutosha kutekeleza, lakini muda ule ukauchelewesha ukasema kuwa nitatekeleza baada, ikawa unalisongesha mbele. Wataswif, kule kuchelewesha mambo na kuwa na tabia ya kupeleka mambo mbele mbele bila ya kutekeleza kwa wakati wake, ikiwa ushapata fursa ya kutekeleza mambo yale, misihami shayatini. Hiyo ni katika mishale ambazo mashetani na pia shetani hutumia kuwapiga nao waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio sababu maulama wa usuli wanasema ya kuwa al-amru yaqtadhi al-wujub wal-mubadarat ila tanfidh fawran. Manake jambo lote ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha anataka tulitekeleze, sawa sawa ile amri iwe ni amri al-wujub ya kuwa lazima, ama amri al-istihbab ni amri lakini kuwa ni bora zaidi tukitekeleza ingawa si lazima, huwa yatakiwa tuwe tuelewe ya kuwa kwanza huwa ni lazima moja kwa moja, ikiwa hakuna sarifu ambayo itaiondoa katika ulazima wake. Na kisha pia yatakiwa ileweke ya kuwa yatakiwa sasa ule ulazima uwe ni mwenye kutekeleza jambo lile mapema kwa haraka. Hili neno haraka tunapolizungumzia katika hutuba yetu tunamaanisha ile haraka ya kuwa usicheleweshe jambo lile, kwa kuwa labda una muda wa kutekeleza, mfano kama saumu ya Ramadhani kwa wale ambao walipitikiwa na saumu hiyo. Sasa Ramadhani ishamalizika, Eid ishamalizika, tayari yeye ni mzima na anaweza kafunga siku ile akailipa, lakini hakuifunga, akawa anasema kuwa nitafunga mwezi ujao. Mwezi huo tunaisha, tena mwezi ujao mwezi wa pili unaisha, tena mwezi ujao mwezi wa tatu unaisha. Sasa hilo ndio tunasema kuwa si vizuri kwa Muislamu kufanya hivyo, na kwa sababu akija akifa mbele ya Allah hana udhuru ya kusema kuwa sikupata muda wa kutekeleza ile amri yako. Lakini sio inaeleweka ya kuwa tukuharakisha ni kuswali swala haraka haraka, la, ama kufanya lile jambo bila kuwa na makini na kwa uangalifu na kutekeleza na kustahiki, la, bali ni kuwa utekeleze kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu alivyofundisha, lakini sasa utekeleze kwa wakati wa mapema, bora tu wakati wako umefika na unaweza kutekeleza kwa wakati huo, basi usicheleweshe. Hiyo ni faida kwanza, kwa kuwa huenda ukafa kabla kutekeleza jambo lile. Faida ya pili ni kwa sababu ya kuwa unapochelewesha lile jambo, basi inakuwa ni sababu ya kuwa sasa yale mambo ambayo watakiwa uyatekeleze yanarundikana, na mwishowe utakuwa sasa una majukumu mengi na ushindwe kuwa sasa lipi la kufanya na lipi ambalo utalichelewesha ama utashindwa kulifanya, kwa sababu ya kuwa sasa mengi taraka mataalika madha aliwajibati. Sasa maana yake mambo ambayo ni majukumu na unatakiwa yatekeleze yamekuwa ni mengi, hasa mwishowe utakuwa ni mwenye kushindwa, ama tena shetani atakushawishi kwa kuwa ah, mbona lakini mambo ni mengi hivi, hasa uwe ni mwenye kuanza kuchoka na kuona kuwa ah, sasa nitatekelezaje yote haya, iwe sasa tena unashikwa na uvivu, ambapo wewe lau kama ungetekeleza mwanzo, basi mambo hayangekuwa ni mengi kwa wakati mmoja sampuli hiyo. Sasa ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa kila Muislamu, akisha kuwa jambo lote la Allah subhanahu wa ta'ala ambalo ni la kheri hafai kabisa kulichelewesha, ikiwa ana muda na muda huo anaweza akatumia kutekeleza jambo lile. Kuna baadhi ya Waislamu unapata kuwa licha kuwa Mwenyezi Mungu amemjalia ana mali na uwezo wa kwenda kuhiji umefika kwake kuwa umetimia, lakini bado anasema kuwa najua sahihi nikitaka kwenda kuhiji naweza kaenda kuhiji, na mimi ni katika wale ambao sahihi imeshakuwa lazima kwao, lakini sasa anasema kuwa ngoja tena mwakani. Sasa una ahadi gani na Allah kwa kuwa mwakani utakuwa bado uko hai? Sasa mtu huyu akiwa atakufa mbele ya Allah akienda, ina maana kuwa bado ana wajibu ambao alipuuza kutekeleza wajibu ule. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa alikuwa na uwezo lakini akachelewesha, na mwishowe akafa kabla ya kufanya ule wajibu ambao alikuwa anatakiwa afanye, na muda alikuwa nao na uwezo alikuwa nao. Hivyo hivyo pia mtu anatakiwa atoe zaka na wakati umefika na uwezo anao, lakini sasa akachelewesha, mwishowe akawa ni mwenye ima kufilisika ama akawa ni mwenye kufa na hajatekeleza wajibu ule. Ina maana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sana majukumu ambayo majukumu hayo hana cha kujitetea. Na ndio hivyo hivyo swala za faradhi, wale wenye kuwa wanatakiwa tekeleze kwa wakati wake lakini wanachelewa, basi kule kuchelewesha faradhi hizo mwishowe unapata kuwa ima wakati utoke na madhambi hayo, ama lasivu wapitwa na jamaa na madhambi hayo pia, ama lasivu ni kuwa swala ile sasa iwe ni kuwa hakuiswali kwa sababu kwa amesahau, ama pingamizi kingine kimetokea kama kufariki kabla ya kuswali na wakati wake ulikuwa umefika lakini hakuswali. Hasa mtu huyo mbele ya Allah ana masuhulia makubwa zaidi. Kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa kila mmoja wetu ajitahidi chochote ambacho ni katika mambo ya kheri na anaweza katekeleza, basi atekeleze kwa wakati ule ambao unafaa, na awe ni wale katika wale wa mwanzo mwanzo kutekeleza jambo lile, wala asiwe katika wale wenye kujichelewesha kutekeleza mambo ambayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya Waislamu unapata kuwa hata katika msikiti wakija, yeye badala ya kuwa aje na ajitahidi angalau awahi safu ya kwanza, unampata kuwa amekuja na labda ni mwanzo mwanzo amefika msikiti lakini anaketi nyuma. Ni makosa haya. Na kwa sababu sasa kwa nini ujiweke nyuma katika mambo ya khairat na katika mambo ya thawabu na katika mambo ya kuingiza peponi ambapo utapata kuwa mtu huyo huyo katika mambo ya kidunia yeye ni mtu wa kujitahidi awe ni katika wa mbele mbele angalau awai ili apate faida na apate mengi ambayo wenzake pia wanapata kama wanapopata kwa kule kutangulia. Ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hadithi mpokea na Imam Muslim kutoka kwa sahaba ambaye ni Abu Sa'id al-Khudri. Huyo sahaba anasema kuwa ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qauman yata'akharuna fil masjid. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona katika masahaba kuna watu fulani wanachelewa chelewa msikitini. La yataqaddamun, hawawi ni wenye kutangulia na kuja mbele mbele katika safu za kwanza, ama hawaji wakafika mapema msikitini kama wenzao. Kwa hivyo mtume alipoona kuwa annahum la taqaddamuna ila sufufi al-awwal, hawatangulii wakaja katika safu za mwanzo, ima ni kwa sababu ya kuchelewa kwao kuja, wenzao wameshawahi safu hizo, ama ni kwa sababu ya kuwa wamefika mapema lakini hawao wenye kuketi katika safu hizo na keti nyuma nyuma. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la yazalu qaumun yataakharuna, hawatoacha watu iwe tabia yao ni kuchelewa chelewa na kujichelewesha chelewesha katika mambo ya khairi, hatta yuakhirahumullahu, mpaka itakuwa Allah pia atawachelewesha. Maanake siku ya kiyama pia Allah atawachelewesha kwa mambo yao ambayo ni ya khair na mema yao na thawabu zao na malipo yao na hata kuingia peponi. Hata kama watakuwa ni wenye kuingia peponi, lakini atawachelewesha. Kwa nini? Kwa sababu ya tabia yao ya hapa duniani kujichelewesha chelewesha kwa mambo ya khair. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni changamoto kwetu sote, tuwe tunajitahidi katika mambo ya khair kuwa mbele mbele. Leo umeshindwa ukapata mwenzako na kutangulia, basi unaweka nia kwa inshallah kesho nitajitahidi ili nimtangulie mwenzangu. Hivyo ndio vile maswahaba walikuwa wakifanya katika kushindana katika mambo ya khair. La sivyo itakuwa Muislamu tabia yake ni kuchelewa na kuchelewa na kuchelewa, na mwisho utaacha kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sasa umejiweka nyuma na shetani atakutoa bila kujitambua katika mambo ya khair, bila kujitambua kuwa umeondoka katika mambo hayo. Mzangu Islamu, katika miongoni mwa mambo ya khair ambayo tukiyazungumzia lazima tukumbushane kuwa haifai Muislamu kuyachelewesha kabisa ni masala ya swala. Hilo jambo la kwanza kabisa ambalo haifai Muislamu kulichelewesha. Na ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka kuwa swala inatakiwa swaliwe kwa wakati wake. Lakini si tu kwa kuwa ndani ya wakati, pia kwa wanaume atakiwa swala aiswali msikitini kisha kwa jamaa. Sasa ina maana kuwa anapochelewa mwenye kuswali na akachelewa mpaka wakati wake ukawa hata hujapita, lakini ni kuwa jamaa imeondoka kwa sababu watu wanajua kuwa anaswali wakati ule, akija ina maana kuwa atakuwa madhambi ameyapata kwa kukosa jamaa. Ingawa hatupata madhambi kwa kutoswali ikiwa ataswali, kwa kuwa ataswali ndio na swala yake itakubaliwa ikiwa ataiswali kwa wakati wake na inavyotakiwa. Lakini sasa itakuwa madhambi anayapata kwa sababu ya kutotekeleza jamaa. Kwa nini mtu huyu apate madhambi hayo? Ni kwa sababu ya kujichelewesha. Ingawa baadhi ya maulamaa akiwemo Sheikh Uthaymeen anasema ya kuwa ikiwa utachelewesha swala ile mpaka wakati wake upite, haufai hata kulipa kabisa swala ile. Ina maana kuwa utakuwa na madhambi katika madhambi makubwa zaidi, na itakuwa mtu huyu anastahili kufanya tauba na suha ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamehe. Na tauba kwa mtu huyo maana yake nini? Ni kuwa atimize masharti ya tauba inavyostahili, kwa kujutia kosa lake na kuahidi kuwa hatoregelea na kuacha kosa hilo kabisa, ndipo aende mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kumsamehe, alafu Allah anamsamehe. Lakini kinyume chake, unaweza kupata mtu leo amechelewa na anaona kuwa jambo la kawaida, kisha anachelewa jambo la kawaida, na mwishowe imekuwa ni tabia yake kuchelewa katika swala. Haumpati isipokuwa ni kuwa kila akija basi ima amekosa raka zote, ama raka nyingi amepata raka moja, ama lasi manake amekuja jamaa imempita. Na huo ndio ukweli ndugu zangu Waislamu. Ukifuatilia, ingawa sisi hatukupewa jukumu la kufuatilia Waislamu wenzetu katika mambo ya khairati, lakini lau kama kama wewe mwenyewe umo katika watu wale ukajifuatilia mwenyewe binafsi, kwa sababu itakiwa muislamu ajihesabu kabla kuhesabu mwenzake nafsi yake. Basi wale ambao uchelewa na wanajijua, basi utapata kuwa ni wale wale ambao uchelewa kila siku kuja msikitini na hata safi ya kwanza. Na ukifuatilia wale ambao huja mapema msikitini na hata wale ambao mara nyingi wanaketi safi ya mwanzo mwanzo, utapata kuwa ni wale wale. Ikiwa kuna mabadiliko, basi labda ni asilimia moja ama mbili, lakini kwa asilimia kubwa maana utapata kuwa wale ambao jitahidi kila mara kuja mapema msikitini, utapata kuwa mara nyingi ni wale wale. Na wale ambao mara nyingi huwa wanakuja kuchelewa, utapata kuwa pia ni wale wale. Sasa kwa nini watu wajigawanye kwa makundi haya ya kuwa kuna wale ambao wamejitahidi na wao wa mwanzo mwanzo, na tukawa tunawaona mara nyingi kilo kija umechelewa, unaona kuwa ah, ndio yule mbeleni, ndio yule safi ya kwanza, ndio yule safi ya pili, ndio yule mwanzo mwanzo, lakini wewe unajikuta kwa uko safi ya mwisho, ama uko nje msikiti, ama unakuja manake swala ishaswaliwa. Tunapata kuwa hii tabia, ndugu zangu Waislamu, haifai kabisa kwa sisi Waislamu kuwa nayo. Lakini sasa bila mtu kujielewa, anaweza kuona kuwa mimi muhimu natekeleza amri ya Allah kuswali, lakini si kuwa ti muhimu ni kutekeleza amri hiyo. Pia muhimu ni kuitekeleza inavyostahili, na miongoni mwa inavyostahili ni kuitekeleze na uwe ni katika wale wa mwanzo mwanzo kutekeleza amri ile. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba atujalie miongoni mwa wale ambao watakuwa na himma na bidii kwa kutekeleza maamrisho yake, na tuwe ni wale wa mwanzo mwanzo kwa yale maamrisho yake tunapoyatekeleza. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. نزاو إسلام حديثي ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuhimiza kuhusu jambo hili la kuwa ni wenye kutekeleza maamrisho ya Allah, na kisha tuwe tabia yetu ni hiyo kila maisha yetu yote tunapokuwa tunaishi. Allah anasema hatakuwa mja wake tabia yake ni kutekeleza yale mambo ambayo ni ya wajibu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kumpenda. Wa mataqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Na kisha pia mja wake Allah subhanahu wa ta'ala hawi ni mwenye kufanya jambo ambalo Allah atapenda zaidi akilifanya jambo lile kuliko kutekeleza lile jambo ambalo ni la faradhi ama lila sunna. Mtume anasema kwa ukilitekeleza nikawa tabia yako ni kulitekeleza, basi ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda, na mwishowe Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kukupa mwongozo kwa viungo vyako vyote uvitumie katika mambo ya kheri. Macho yako, masikio yako, miguu yako, mikono yako inakuwa samanake, ukimwomba Allah anakuitikia na kupa kile ambacho umemwomba. Na ikiwa unaomba Allah kukupa jambo, pia Allah anakupa jambo lile, kwa sababu ya kuwa wewe umekuwa maisha yako unajitahidi kutekeleza yale maamrisho ya Allah, na katika maisha yako unajitahidi kuyatekeleza yale mambo ya sunna. Sasa hii ni changamoto kwetu sote kujiuliza kuwa sisi ni katika wale wenye kutekeleza haya maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala yote, lakini tukawa ni wa mwanzo mwanzo, ama tunatekeleza haya maamrisho lakini tukawa tu tunatekeleza lakini kwa kuchelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia kuhusu fadhila za siku ya Ijumaa akasema kuwa yule atakayefika msikitini siku ya Ijumaa na awe ni katika yule wa mwanzo kabisa kufika, thawabu zake ni mfano wa yule aliyechinja ngamia kisha akamtoa sadaka ngamia wote. Atakayefika wa pili, basi ni kuwa ni sawa na aliyechinja ng'ombe na kisha akamtoa sadaka ng'ombe yule, ng'ombe mzima. Atakayefika wa tatu, ina maana kuwa atakuwa ni sawa na mtu aliyechinja mbuzi ama kondoo, na akamtoa sadaka mbuzi yule yote. Sasa inaenda hivi, wanne ni sawa na alichinja kuku, watano ni kama aliyetoa sadaka yai. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khatibu anapopanda juu ya mimbar, wale malaika wenye kuandika fadhila hizi wanafunga vitabu vyao, kisha pia wanaketi kusikiza hutuba. Kwa maana baada ya hapo atakayekuja anakuwa katika ile listi ya wale kuwa amekuja katika listi ya watu wa mwanzo, ama watu wa pili, ama watu wa tatu, ama mtu wa nne, ama mtu wa tano, hayumo kabisa. Isipokuwa tu ni kuwa atahesabiwa katika wale waliotekeleza faradhi ya Ijumaa, lakini fadhila amekosa zote. Kwa nini kukosa fadhila hizi? Ni kwa sababu ya kuwa hakujitahidi kuja mwanzo. Sasa hizi ni fadhila ambazo wengi wetu tunazijua, lakini ukianza kufuatilia utapata kwa wenye kuzipata fadhila hizi ima ni ngamia, ama ni ng'ombe, ama ni mbuzi, ama hata mwishowe yai, utapata wanaopata ni wale wale kile Ijumaa, na wale nyukosa pia ni wale wale kile Ijumaa. Sasa kwa nini ujitie katika kundi la wale wenye kukosa hizi fadhila kile Ijumaa? Kwa kule kutokuja mapema. Licha ya kuwa wenzako wanakuja mapema kila Ijumaa wapate fadhila hizi, kisha hata kwa wale wenye kuja mapema pia, kwa nini uridhike kwa kuwa kila Ijumaa uwe katika wale labda listi ya yai ama ya kuku, na hali ya kuwa ulikuwa unaweza kujitahidi angalau pia Ijumaa moja ama Ijumaa za baadaye ujitahidi mpaka uwe katika listi ya wale wenye kupata fadhila ya kuchinja ngamia kisha mtoe sadaka, ambapo wengi wetu jambo hilo watachukua muda mrefu hata kwa wale wenye mali kutekeleza. Si rahisi kwa kuwa kila mwenye mali kila Ijumaa ama kila wiki eti achinje ngamia alafu mtoe sadaka. Lakini sasa fadhila hiyo utaipata kwa kule kutangulia kuja msikitini mapema. Kwa ndugu zangu Waislamu, na hii ni kwa kila jambo, kile unatulifanya ni ukawa katika wale wa mwanzo mwanzo, basi unakuwa na fadhila kuliko yule atakayefanya lakini kisha awe ni wa mwisho mwisho. Kwa hiyo yatakiwa Muislamu yeyote anapokuwa anajua kuwa jambo lote limefika wakati wake wa kutekeleza, basi ajiweke wa mwanzo ili wenzake sasa waje nyuma, na akiwa ametanguliwa basi awe katika moyo wake anahuzunika kwa kuwa kwa nini nikatanguliwa na mwenzangu. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahimiza maswahaba kuwa ni mwenye kutoa, yaani kila mwenye chake alete, kila mwenye mali alete, ili waweze kuandaa vita fulani ambavyo ilikuwa waende kupigana. Basi napata kuwa kila sahaba akawa ni mwenye kupeleka kile chake. Abubakar radhiallahu anhu akapeleka alichokuwa nacho, Umar pia akapeleka. Mara anasema kuwa alipopeleka alipeleka nusu ya mali yake, na akajua kuwa leo nitamtangulia Abubakar. Sikumtangulia kwa kuja mapema kuleta ile mali, bali kwa kumtangulia kwa kumshinda kuwa nimefanya zaidi aya alivyofanya, maanake nitaleta mali nyingi kuliko alivyoleta. Lakini Abubakar alipokuja akawa ni mwenye kuleta mali yake yote. Basi Mtume akimuuliza Omar, ebu niambie nyumbani umwacha mali kiasi gani? Akasema kuwa nimwacha mfano wa hii ambayo nimeleta, maanake nusu na nusu nyingine nimwacha nyumbani. Abubakar akiuliza anasema kuwa nimeleta yote nyumbani, ni Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume, nimemwacha Allah ya kuwa tena ataturuzuku mali ingine, na bila shaka Allah ni Razak. Umar anasema kuwa nilijitahidi kumshinda Abubakar, lakini kila nikijitahidi napata kuwa Abubakar ananishinda. Hii ni katika nini? Mambo ya khairati. Vipi maswahaba walikuwa na himma kushindana katika mambo ya khairati, ili angalau pia awe siku moja atajikuta kuwa amekuwa ni wa mwanzo kuliko mwenzake. Lakini siku hizi kuna baadhi ya Waislamu tayari washaridhika kwa kuwa mimi bwana siwezi nikawa mwanzo, ambapo yeye katika mambo ya kidunia unapata kuwa yeye ndio mwenye kuwa nia kabisa awe katika wale wa mwanzo mwanzo. Lao kama kutakuja kuna mambo ambayo ni katika mambo ya kidunia, na sasa inatakiwa yeye pia awe katika watu wale, kupata kuwa atakuwa ni mwenye kujitahidi awe wa mwanzo mwanzo. Lakini katika haya mambo ya khairati, katika mambo ya akhira, utapata kuwa sana anachelewesha. Kwa jambo hili yatakiwa sote tujitahidi, ingawa kuna baadhi yetu ambao jambo hili wanajitahidi kila siku, wazidishe bidii na kwa wale ambao wajitahidi basi waweze kuweka bidii yao yote ili wajikute katika mambo ya kheri, kuanzia kwenye swala, kuanzia kwenye saumu, kwa wale ambao wana madeni walipe kwa haraka, kuanzia kwa hija, kwa wale wenye uwezo waende kwa hiji kwa haraka kwa wakati wake. Zaka ikifika wakati wake basi mtu atoe kwa wakati wake asicheleweshe, na mambo mengine mengi ambao hata katika nawafil mambo ya sunna tuyatekeleze kwa wakati wake bila kuchelewesha. Na inshallah Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie kila la khair tuweze kulitekeleza na kila la shar tuweze kuliepuka. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.